სანამ დავიწყებდეთ ამ დარბაზში უკაცრავად, ხო არ არის ვინმე, ვინც სანაოსნო იყიდა. არ არის, ხო არც ერთი. არა, უბრალოდ ჯვანიამ დამირეკა, რომ კი გავყიდეთ ეს სანაოსნო, მაგრამ ვინ იყიდა, არ ვიცი, ცოტა ისევ დამეხმარო, რომ გავიგოთ. მოგესალმებათ, ღამის შოუ დათო გოგიშაიშვილთან ერთად და მინდა ესე იგი წინა მონოლოგის თემა გავაგრძელო და ვთქვა, რომ ღამის შოუსთან პარალელურად ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული მაჰმედიის კვლევის ცენტრი, რომელიც რაღაც სხვადასხვა გამოკვლევებს ვატარებს ხოლმე. ამჯერად ჩვენ ჩავატარეთ ერთი კვლევა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის ცუდი და კარგი სამსახურები საქართველოს ტელევიზიებში. გამოკითხვები მაჩვენა, რომ ძალიან ცუდი სამსახური, ესე იგი მძიმე სამუშაოა, როდესაც ჩვენ ხარ გადაცემა კექსი დიდ ქალაქშის ოპერატორი. ძალიან მძიმე სამუშაოა, იმიტომ რომ იძულებული ხარ უყურო ამ გადაცემას. ძალიან მძიმე სამუშაოა აგრეთვე, ესე იგი გადაცემა ფსიქოს ხმის რეჟისორობა. იმიტომ რომ იძულებული ხარ რომ უსმინო ამ ყველაფერს, რასაც იქ ლაპარაკობენ. ამოსთან აგრეთვე ერთი ძალიან უმძიმესი სამუშაო, როდესაც ხარ გადაცემა არჩევანის ზვარზეში, რომ აი ჟურნალისტების ხედანი კომპიუტერთან. ეს ძიმე იმიტომ არის, რომ ნუ მართალია არაფერს არ აკეთებ და მთელი გადაცემა ისე ვიხარ ტყუილად, მაგრამ ამ კომპიუტერს დასხივება აქვს, რაცო ერთადერთი კარგი სამსახური, რაც ჩვენი გამოკითხვებით დადგინდა, ეს არის, როდესაც ხარ გადაცემა ჩვენის წამყვანი. ესე იგი შენი პრიორიტეტი, შენი უპირატესობა სხვა ადამიანებთან იმაში მდგომარეობს, რომ შენ ხარ ერთადერთი ადამიანი, რომელიც ამ გადაცემას არ უყურებს. აი ესეთი. ამ ჩვენმა, ესე იგი რეკომენდაციებმა, რჩევებმა შედეგი გამოიღო, მინდა გითხრათ, რა მინდა ვახსენოთ ცნობილი მეცენატის ტელევიზია, რომელსაც ჩვენ ურჩიეთ, რომ აი ხალხს რო ფული გადაუხადონ იმაში, რომ იმედს უყურონ, ესე იგი დასაქმების პრობლემას მოიცნება და ასე შემდეგ. მათ დაიწყეს ეს პროექტი, დაიწყეს, ჯერ დიდ მასშტაბებზე ვერ გავიდნენ. პირველ საწყის ეტაპზე მათ თანამშრომლებს დაურიგეს ფული იმისთვის, რომ მათ იმედს უყურონ. Ну, თანამშრომლებმა რა თქმა უნდა განაცხადეს, რომ ძალიან ძნელი იქნებაო და არ ვიციო როგორ შევძლებთ ამასო, მაგრამ შეთავაზებული თანხა საკმარისი აღმოჩნდა. კიდევ ერთი თემა, რაც ქართული ტელევიზიებისთვის, ესე იგი ქართული ტელევიზიების ყურადღება მიიქცია კიდევ ერთმა თემამ, ეს გახლავთ, რომ ბატონმა შალვა ნათელაშვილმა კიდევ ერთხელ, ანუ მე-17-ედ, ესე იგი ტელედებატებში გამოიწვია საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. რატა ხდება თუ არა ტელედებატებში მიხეილ სააკაშვილი, ეს ჯერჯერობით უცნობია, მაგრამ ქართული ტელევიზიები უკვე ამ თემას ეხმიანებიან. ასე მაგალითად ტელეკომპანია კავკასიამ განაცხადა, რომ ჩვენს ეთერს ვერ დაუთმოთ ამ ტელედებატებში, იმიტომ რომ ეგენი შემოვლენო და ხმაური იქნებაო და რაღაც და ჩვენ რაღაც სიმშვიდე და მოსვენება გვჭირდებაო ათო. იმედი დილამ თქვა, რომ კიო ჩვენ შეგვიძლიაო დაუთმოთო ეთერიო ამ დებატებსო, მაგრამ ამაზე თვითონ შალვა ნათელაშვილმა თქვა უარი, იმიტომ რომ რა თმინდა ეგეთ დებატები თუ არავინ არ უყურაო. მაესტრომ თქვა, რომ ჩვენთან შესაძლებელია, ესე იგი SMS შოუში რომ გავაკეთოთ ეს დებატები და ის გამარჯვებს, ვისაც უფრო მეტი SMS-ი მოუვაო. და ბოლოს რუსთავი ორმა კურიერი გააგზავნა ორივესთან და კურიერის პირით შეუთვალა, რომ თუ მაინც და მაინც ხალხის პირისპირ გინდათო, რომ დაადგინოთ თქვენ შორის რომელია სუსტი რგოლიო, მე მგონი ყველაზე ჭკვიანური იქნება, რომ წახვიდეთ და ესე იგი ფორტ ბოიარდში შეეჯიბროთ ერთმანეთს. და მანამდე სანამ ეს ყველაფერი მოხდებაო, დაწყნარდითო, დამშვიდითო, გაიღიმეთ ვის უნდა 50,000 BBC-ს დოკუმენტური ფილმიაო. ეს ბოლო რაღაც არ გამოუვიდა ფლანც სტორიებს. და აგრეთვე შევეხები, ესე იგი სამკუთხედის გაუქმება არ გაუქმებასთან დაკავშირებულ მიმდინარე, ესე იგი განხილვებს მერიაში. ზურაბ ჭიაბერაშვილმა განაცხადა, რომ უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან რო გაჩერებაო, ეს გაჩერება რომ მეორე კორპუსთან გადავიტანოთო, ეს მე მგონი საცობების პრობლემას მოხსნისო. ხურხულმა უთხრა, რომ კიო, ეგ კარგი იდეაო გაჩერების გადატანაო და მე მეცაც გეტყვიო, ვარკეთილში ვიცი ერთი გაჩერებაო, იქო საერთოდ არ ყოფილა საცობი არასოდეს. აი ეს გაჩერება რომ ავიღოთ და გადმოვიტანოთო აქო, მე მგონი საცობი აქ აღარ იქნებაო. ჭიაბერაშვილმა უთხრა, რომ ვერაო, ვერ გადმოვიტანთო მაგას. რატო ვერ გადმოვიტანთო ვითომო? სკურხულმა. რატო ვერ გადმოვიტანთო? იმიტომ ვერ გადმოვიტანთო, რომ ეს გაჩერებაო არისო ფართო და ქუჩა კიდე ვიწრო არისო. მერე რაო? მერე ის რომ ეს ლაუაზიეს კანონიაო, კაცო. ეს ხო არის ფართო და ქუჩა კიდე ამხელაო. ნუ ერთადერთი ვარიანტია, რომ ღამე გადმოვიტანოთ. ღამეო, რომ აი ხო არ ჩანსო ღამეო, ვიწრო რა არის და ფართო რა არის და ღამე რომ გადმოვიტანოთ. ხო, კაიო, ქურხულმა უთხრა, მაგრამ დილით რომ ეს ადამიანები გაიგვიძებენ და წავლენ სამსახურებშიო, გაჩერება რომ აღარ დახვდებათო. ხო, ხო ვეღარ გაჩერდებიანო. ხო, და ესე იგი, ესე უნდა იარონო და ვერ ჩერდებიანო და ამ სიარულით არ დაიღლებიანო? ამაზე ჭიაბერაშვილმა უთხრა, კიო, კი დაიღლებიან, მაგრამ აბა როგორ გინდაო? მე არ ვიღლებიო?